vecina dragă, vecina, cine-ți vorbă, ți-l iubie, că vine seara la mine. Vecina dragă, vecina, cine-ți vorbă, ți-l iubie, că vine seara la mine. Vine seara pe seara, tremură pe lângă gar. Vecină dragă, vecină, cine-ți vorbă, ți-l vine. Eu sunt femeie miroasă, le-au de mână, îl bag în casă. Vecină dragă, vecină. Eu sunt femeie miroasă, le-au de mână, îl bag în casă. Vecină dragă, vecină. Îi pun masa să mănânce și fac patul să se culce. Vecină dragă, vecină, ține-ți vorbă, ți-l vine. Și fac patru să se culce. Vecină dragă, vecină, peste noapte-i fric și ger, mă duc și eu lângă el. Vecină dragă, vecină, ține-ți vorbă, ți-l vine. Peste noapte-i fric și ger, mă duc și eu lângă el. Vecină dragă, vecină, ține-ți vorbă, ți-l vine.